عاشق شدم گناهم اینه، درد دل به پناهم اینه. عاشق شدم گناهم اینه، درد دل به پناهم اینه. صف بست همه شگرد من را، من مرد غمم سپاهم اینا، عاشق شدم گناهم اینه، درد دل به پناهم اینه، درد دل به پناهم اینه. جز درد و نرو ید از گل من، من باغ غمم گیاه مینا، عاشق شدم گناهم اینه، درد دل به پناهم اینه، جوشت سر خون با دل زند من بحر غمم رفاه مینا، عاشق عاشق شدم گناهم اینه. درد دل به پناهم اینه. درد دل به پناهم اینه.